วันนี้ก็เป็นวันจันทร์เดือนมกราคมวันที่23แล้วก็ตรงกับแรม8ค่ำพ.ศ. 2538ปีใหม่ยังไม่สิ้นมกราวันนี้หลวงพ่อจะพูดเรื่องของจิตเจตสิกในเรื่องของขันธ์ห้าในตัวเราเนี่ยให้ละเอียดคำว่าขันธ์ห้านั้นมันมีอยู่ห้ากองรูปาทานขันโธรูปในตัวเราเนี่ยธาตุขันธ์อายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจรวมแล้วคือรูปที่ชาวโลกเขาเรียกว่าสมมติว่าคนหรือมนุษย์สมมติขึ้นมาแล้วมันมีอยู่คือเรียกว่าขันธ์ห้ามีรูปแล้วจะมีตัวสภาพปริยัติเขาเรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณหนึ่งปริยัติเนี่ยเขาจะมาทีหลังถ้าพระปฏิบัติในรูปคงเป็นรูปอยู่แต่วิญญาณนั้นถูกกระทบมันจะรูปมาก่อนแล้วจึงเสวยอารมณ์เวทนาสุขทุกข์เฉยๆแล้วมีสัญญาจำทั้งดีและไม่ดีสำคัญปรุงแต่งจิตเขาเรียกเจตสิกรวมแล้วคือขันธ์ห้าผู้เจ้าตรัสว่าขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์เป็นกองทุกข์นี่เขาเรียกว่าด้านวิปัสสนาธุระมาศึกษาเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานนี่ทางฝ่ายปริยัติฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อจะพูดเรื่องของตัวรู้สึกที่หลวงพ่อเคยพูดมาหลายครั้งเนี่ยว่าโลกนี้เป็นโลกแห่งจิตวิญญาณวิญญาณคือตัวรู้สึกพอรู้สึกแล้วมันจะมีเจตสิกตัวคิดนึกปรุงแต่งนั่นเองเขาเรียกจิตเจตสิกตัวสังขารปรุงแต่งนั่นเองแต่ปริยัติเขาเรียกเจตสิกเจตสิกเนี่ยเป็นตัวทุกข์ทุกข์มีสองลักษณะกายนี่ก็ทุกข์ก็เจตสิกก็ทุกข์กายนี่ก็ทุกข์คือตัวเวทนาอย่างแล้วก็ทุกข์ยิ่งร้อนอ่อนแข็งเวทนามันจะเสวยอารมณ์ก่อนอันนี้คือเวทนานุปัสสนาทีนี้ในสติปัฏฐานสี่ก็เรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมอันนี้สติปัฏฐานสี่นี่จิตคือตัวรู้สึกตัวรู้นั่นเป็นจิตตวิญญาณฉะนั้นพระเจ้าจึงตัดเอาสติปัฏฐานสี่มาเนี่ยรูปมันเป็นรูปมันอยู่นี่เวทนามันมีของมันอยู่ไอ้จิตส่วนจิตจิตตานุปัสสนาคือตัววิญญาณนั่นเองในทุกมันมีสองลักษณะที่ว่าไปแล้วหนึ่งกายนี่ก็ทุกข์เจตสิกก็ทุกข์กายนี่ก็ทุกข์นี่คือรูปกายมันจะมีเวทนาเข้ามันอยู่ปกติสุขทุกข์เฉยๆบางทีตัวรู้มันจะมาว่ารู้ปวดเนาะรู้เจ็บถ้าได้เข้าใจตรงนี้เรานักปฏิบัติถ้าเราเดินสติปัฏฐานสี่ด้วยกายเวทนาจิตธรรมธรรมนั่นก็อยู่ในตัวธรรมะตัววิญญาณนั่นเอง ตัวโมหะตัวรู้นั่นแหละเป็นตัวโมหะตัวหลงไม่รู้จริงแล้วมันจะปรุงเจตสิกขึ้นมามีดีไม่ดีอันนี้ตัวเจตสิกของกูตัวกูก็มาจากตัวรู้นั่นอีกทอดหนึ่งมีเรามีเขาพูดโดยปริยัติเขาเรียกว่าเจตสิกโดยสมมุติเนี่ยในสติปัฏฐานสี่ก็เอากายเวรนะจิตธรรมธรรมนั้นจะมีความโลภกลุ่มอยู่ในตัวรู้สึกนั่นแหละอย่างหลวงพ่อพูดบอกว่าเนี่ยโลภกลุ่มอยู่นี้ไอ้ตัวหลงนั่นคือตัวโมหะนั่นคือตัวรู้สึกทีนี้ถ้ามันปรุงขึ้นมาเจตสิกมันจะรับมาทันทีมึงดีมึงไม่ดีสองตัวนี้มันจะเล่นตลกมีของกูตัวกูมีเขามีเราเข้าไปอยู่นั้นเพราะว่าตัวรู้สึกมันตัวโมหะมันพักอยู่เป็นตัวสนับสนุนอยู่คนจะฆ่ากันตายคนเกลียดกันคนชังกันคนรักกันอยู่ตรงนี้จะเป็นโจรเป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อยู่ตรงนี้ภูมิของจิตวิญญาณจะเป็นพรหมเป็นเทวดาอินพรหมยมมารอยู่ตรงนี้อย่างพวกปฏิบัติทางสมถะได้ฌานกระทั่งรูปฌานนะรูปฌานหมายว่ารูปฌานนะรูปฌานหมายว่าเอารูปเป็นอารมณ์ละอารูปไปคือตัววิญญาณบางคนอารูปฌานก็ละรูปเอาวิญญาณเป็นอารูปเป็นอารมณ์เนี่ยแต่สิ่งเหล่านี้จะต้องมาหมดเขาเรียกฌานเสื่อมเหมือนกับคนถูกปลดเกษียณจะต้องมาเป็นสามัญชนธรรมดาตรงนี้เหมือนกันจะต้องลงมาเกิดในมนุษย์อีกมาต่อมาสร้างบารมีอีกนอกจากวิปัสสนาเท่านั้นคือในสติปัฏฐานสี่ตัวนี้เป็นตัวที่รู้แจ้งแทงตลอดกายหมายถึงรูปกายกายมันเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเวทนามันมีของมันสุขทุกข์เฉยๆอยู่นี่สองตัวนี้แล้วก็มีจิตตัวรู้สึกนั่นเองธรรมก็อยู่ในรู้สึกนั่นเองโลภโกรธหลงอยู่ในนี้เห็นนั้นให้เข้าใจในสติปัฏฐานสี่เห็นนั้นเราต้องเจริญสติสัพพัญญะองค์ธรรมก็คือความเพียรเป็นหลักอันนี้เขาเรียกว่าธรรมวุฒิอาวุธของธรรมะเพียรองค์ธรรมมันคือความเพียรฉะนั้นพุทธเจ้าจึงวางไว้ว่าวิริเยทุกขมัจเจติผู้ใดมีความเพียรคนนั้นจะพ้นจากกองทุกข์ไม่ว่าจะนั่งยืนเดินนอนคู่เหยียดทุกอิริยาบถมีเพียรติดต่อกันที่เรามาปฏิบัตินี่จะมีคำว่าประหารคำประหารนี่มีอยู่สองลักษณะทางกับประหารกับสมุเฉทกับประหารทางกับประหารนี่หมายความว่าตามปริยัติเขาเรียกว่าคมด้วยองค์ฌานหรือองค์สมาธินั่นเองทางกับประหารเช่นรูปกระทบตาหรือเสียงกระทบหูเข้ามาโดยสมมติเขาด่าเราหรือชมเราถ้าเราด่าเรา เราอาจจะรู้สึกมันไปรับหรือเขาชมเรามารู้สึกมันรับตัวโมหะเนี่ยตัวหลงอ่ะมันรับแล้วตัวรู้สึกมันรับจิตวิญญาณเนี่ยมันรับพอรับแล้วสังขารมันจะตึงถ้าดีคือโลภะถ้าไม่ดีคือโทสะนี่เรารู้ไม่ทันตัวรู้สึกนั่นเองครอบงำอยู่เนี่ยเรารู้ไม่ทันมันคือโมหะสามตัวนี้เวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่นี่จิตวิญญาณอาจจะเป็นสัตว์เดรัจฉานอาจจะเป็นอมนุษย์เปรตสุรกายยิงพรมยงมันอยู่ตรงนี้นี่ภูมิธรรมภูมิอมนุษย์ภูมิเปรตสุรกายอยู่ตรงนี้ทีนี้เรามาปฏิบัติเราเริ่มทำสมาธิเริ่มเจริญสติสัมปชัญญะพอกระทบปั๊บเราต้องเอาองค์ฌานนั้นน่ะคือทำกับประหารคงมันไว้อย่าให้ออกปากคงไม่เพ่งไปที่จิตชื่อจิตตานุปัสสนามันเสวยอารมณ์แล้วจะเป็นโลภะโทสะมันจะรู้ถึงมันรับแล้วเนี่ยสามตัวมันข่มเราต้องข่มมันไหมอย่าให้มันจะปรุงขึ้นมามึงด่ากูทำอะไรกูต่างๆมันจะปรุงแต่งตัวเจตสิกแหละตัวสังขารตรงขึ้นมาเลยแล้วต้องเพ่งไปที่นั่นแน่ๆตั้งสติให้ดีกับปัญญาเพ่งกับปัญญานั่นดูมันจะดีหรือไม่ดีเพ่งไปที่นั่นนี่เขาเรียกทางขับประหารคงมันไว้อย่าให้ออกจากปากคือปากถ้าออกแล้วเป็นสมมุติบัญญัติออกมาแล้วมึงกูมึงด่ากูมึงชมกูอะไรจีปาทะเพราะเสียงออกเข้าหูตรงกันข้ามความรู้สึกมันรับเจตสิกตัวนั้นมันก็จะปรุงขึ้นอีกมึงด่ากูมึงว่ากูโกงกูเหตุก็เกิดขึ้นโดยสมมุตินี่เรามีเขากันไปแล้วตัวนี้สำคัญเพื่อโลกเราไม่รู้ทันมันอย่างชาวโลกแม้แต่นักการเมืองมันเขียนเป็นตัวหนังสือโดยสมมุติอย่างรัฐธรรมนูญล้างกันแล้วล้างกันอีกล้างโดยสมมุติออกมาความเจตสิกความรู้สึกมันตรงกันหมดเลยจิตวิญญาณเหมือนกันหมดแต่เจอเจตสิกตัวนี้มันจะปรุงกันไม่เหมือนกันตัวนี้เป็นตัวสมมุติของมนุษย์สัตว์มีเรามีเขาเห็นนั่นพุทธเจ้าบอกว่าธาตุขันธ์อายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจสัตว์บุคคลตัวเราจึงครอบงำสัตว์โลกอยู่เป็นตัวทุกข์นี่แหละสมมุติสังขารมันจึงปรุงกันนะฆ่าฟันกันตามมาฆ่าทยาบาทจองเวงกันทุกภพทุกชาติพอรู้สึกตัวเดียวจิตวิญญาณเวลานี้สงครามโลกมันลบกันจรวดหรืออาวุธอะไรสร้างมาลบล้างฆ่าฟันกันแค่ตัวรู้สึกนั้นแหละคนตายก็หมดความรู้สึกคนอยู่ก็มีความรู้สึกเดี๋ยวมันก็ตายด้วยกันทั้งนั้นเลยนี่แหละโลกแห่งจิตวิญญาณบาปบุญคุณโทษอยู่ตรงนี้ตัวรู้สึกมันจะรับจิตบางทีมาทำบุญกุศลทาน รักษาศีลภาวนาอันนี้ปริยัติตัวกะพีแก่นเคยพูดไปแล้วทางโลกแต่ทางโลกไม่มีการภาวนามีแต่ให้ทานนะจะตุปัจจัยไทยทานใส่บาตรอาหารข้าวหวานให้ปาภิกษุผู้ภิกษาญาณเขาพอใจแล้วเขาสบายใจแล้วแต่ขาดศีลขาดองค์ภาวนาไปไม่รอดสะสมไปเวียนว่ายตายเกิดกันไปอย่างเราเป็นนักบวชเรามาบำเพ็ญสมณธรรมท่านวางไว้อีกศีลสมาธิปัญญาอันนี้เปลือกกระพี้แก่นฝ่ายปริยัติเขาจะวางไว้แผนที่ถ้าเดินตามนี้ทีนี้ภาคปฏิบัติทางด้านวิปัสสนาธุระผู้ที่ท่านเจนจบทางปริยัติท่านจะตัดออกท่านแยกแยะออกไปว่านี่ปริยัตินะอันนี้ภาคปฏิบัติอย่างนี้นะอย่างหลวงพ่อจะสาธยายให้เข้าใจคำว่าปฏิบัติเช่นเรานั่งหลับตาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าตามพุทธพจน์ว่าอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเจริญอานาปานสติทีนี้การเจริญภาวนาบริกรรมภาวนามันมีหลายรูปแบบพุทโธก็มีหายเข้าพุทออกโธหรือหายใจเข้าสัมมาอรหังก็มีอันนี้บริกรรมภาวนาบางแห่งก็ให้นับให้เข้าใจเรื่องของภาวนาบริกรรมก่อนคำว่านับระลึกคำว่าระลึกนี่คือตัวสติระลึกหนึ่งหายใจเข้าสองให้ระลึกว่าสองหายใจหายใจเข้าให้ระลึกว่าหนึ่งหายใจออกหนึ่งนับคู่หายใจเข้าให้ระลึกว่าสองออกสองเข้าสามออกสามเข้าสี่ออกสี่เข้าห้าออกห้าแค่ห้านี่ย้อนมาให้นับหนึ่งอีกเพิ่มเป็นหกเพิ่มเป็นเจ็ดเพิ่มเป็นแปดเพิ่มเป็นเก้าเพิ่มเป็นสิบอันนี้เป็นลักษณะเจริญตัวสติสัพพัญญาตัดตัวโมหะอันนี้วิปัสสนาคู่กันสมถะผู้เจริญสติสัพพัญญากับระลึกอยู่เสมออันนี้เขาเรียกว่าเจริญตัวสติสัพพัญญาให้คล่องถ้าผิดนับใหม่ถ้าถูกนับไปเรื่อยถอยหน้าถอยหลังอันนี้เท่ากับว่าสอบอารมณ์ตัวเองผิดนับใหม่ต่างจากพุทโธภาวนาหรือสัมมาอรหังอันนี้บริกรรมภาวนาพุทโธอาศัยสมาธิเฉยที่หลวงพ่อได้ประสบการณ์มาญาติโยมได้แก้ปัญหามาปาบมันก็บอกว่าพุทโธพุทโธแบบระเมอจิตมันหนุนไปไหนไม่อยู่นี่แบบระเมอขยะกรรมฐานลื่นแล้วว่าอย่างวัดหลวงพ่อวัดปังน้ำมันกันสัมมาอรหังหญิงชายสายขวาหายใจเข้าออกอันนี้ก็ไปอีกอย่างแต่เมื่อถึงที่สุดท่านก็เอาสมถะเป็นบาตรขึ้นสู่วิปัสสนามันต้องมีบาตรเอาสมาธินะเป็นบาตรขึ้นสู่วิปัสสนาเขาขึ้นสู่วิปัสสนาก็เลย กายเวทนาจิตธรรมหรือไม่งั้นเอาบาตรเอาสมถะหรือสมาธินะเป็นบาตรเข้าไปสู่จับความรู้สึกเห็นว่าสมาธิแนบแน่นไม่เที่ยวมีสมาธินั่งยืนเดินนอนทุกกิริยาบทจึงเอาสมาธิเป็นบาตรจับความรู้สึกทุกขณะไปนี่ตัววิปัสสนาแล้วมันจะตามอยู่อายตนะแล้วตัวสมาธิมันจะอยู่ศูนย์กลางกายเวลาพูดสติมันจะมาที่พูดเวลาเดินสติมันจะไปตามที่เดินควบคุมความรู้สึกมือจะเอื้อมสติจะตามมือทุกอิริยาบถไม่ว่าจะหลับตามันก็รู้ว่าหลับตาสติมันจะคุมความรู้สึกเพราะว่าตัวรู้สึกเป็นตัวโมหะมีสติสัมปชัญญะทุกอิริยาบถตามติดอยู่ไม่เคยละเว้นแม้แต่นอนหลับสติก็ต้องความรู้สึกอยู่เหมือนแม่ไก่ตุ้มลูกไก่ไม่ให้อีเหี่ยวไม่เฉียวลูกมันไปชั้นใดนี่นักปฏิบัติจนกระทั่งสติสมบูรณ์เหมือนหมาไล่เนื้อมันจะเห็นสติมันจะเห็นไอ้ตัวเจตสิกมันจะตัวทะเยอทะยานดิ้นรนนั่นคือตัวตัณหาถ้าทันปัจจุบันมันทันกันสตินะมันจะกำจัดไอ้ตัวนั่นเองอ๋อนี่เองตัวตัณหาตัวดิ้นรนเหมือนหมาอะไรเนื้อง่ามทันทีตัวนั้นจะดับทันมันอ่ะอันนี้ตัวสัมมาสติในมรรคองค์8ทั้งนั่นแหละงาบนั่นเลยลุกดับเลยแล้วมันจะเปลี่ยนสภาวะเป็นสุขที่สุดในชีวิตสุขที่สุดเลยขณะเกิดปีติตัวลอยเพ่งคาขึ้นตัวลอยเลยล้มขึ้นเลยรูปไปสักทีพ้นไปสักทีมันจะปัญญามันจะพิจารณาทันทีว่านี่ลักษณะไปทางสมถะวิปัสสนาอีกเดือนกว่าปกตินั่งยืนเดินนอนปกติไอ้สุขตัวนั้นมันจะจางหายไปมาสู่ความเป็นปกตินี่ลักษณะของนักปฏิบัติไม่ท้อถอยและเป็นอัตโนมัติของเขาไม่ว่าทุกกรณีถึงเดือนกว่าอาเจอจะเสกมันจะผุดขึ้นมาลักษณะนี้เขาเรียกว่ายกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์พิจารณาอยู่สองตัวตัวรู้สึกกับตัวเจตสิกปรุงแต่งนั่นเองปัญญามันเหมือนกันยกของมาพิจารณาเลยมันจะรู้ว่าสองตัวรู้สึกกับตัวคิดนึกอ๋อตัวคิดนึกปรุงแต่งของกูตัวกูมีเรามีเขามีสัตว์มีบุคคลอะไรต่างๆอ๋อตัวนี้เองตัวสมมุติบัญญัติ ตรงนี้ชัดแจ้งเลยจะลาบเป็นหน้ากองเลยตั้งบัดนั้นจนกระทั่งหมดลบหมดเหลือตัวรู้ตัวเดียวตัวนี้สำคัญตัวโมหะแล้วเหมือนตัวสละรับสละลบสละออกไปหมดเลยตั้งสละอาสละอาจนกระทั่งหมดเหลือตัวอัคระตัวเดียวเหลือตัวรู้ตัวเดียวตัวรู้ตัวนี้ตัวอวิชชาเลยตัวอัตตาละมันก็ไปเข้ามาเรื่อยคุมมันไปเรื่อยอย่างหลวงพ่อเนี่ยพรรษาสิบแต่มันรู้ของมันว่าขอให้พรรษาสิบตั้งแต่หลวงพ่อมุตตกะพรรษาห้าพระนี่จะขอเดินทุดงขอจาริกด้วยหลวงพ่อไม่เอาไม่เอาเลยมันรู้ของมันอยู่นี่เขาว่าคนดูตัวเองพยายามวิจัยตัวเองไม่ว่าทุกกิริยาบทไม่ว่าค่ำวันคืนผ่านไปพยายามดูตัวเองมันไม่พร้อมกำลังไม่พอปัญญาไม่มีจะไปคุมเขาไม่ขอไม่รับขอให้ผมไปคนเดียวตายคนเดียวจาริกไปกระทั่ง8พรรษา9พรรษาขอให้พรรษา10ก่อนนี่สำหรับชีวิตของหลวงพ่อนะพอพรรษา10ไอ้ตัวนี้ดับเขาเลยเถระตรงเป้าของมันนะมันวางไว้เลยมันก็วางตามหมากรุกไว้งั้นนะโดนตามนั้นฉะนั้นสองตัวมันจึงบอกว่าพิจารณาแล้วมันก็ลาบเลือดตัวรู้หลังจากพรรษาหลวงพ่อพ่วงเลยเอากระมึงฉะนั้นอาจารย์แฉลมแล้วก็พระไอทวีเนี่ยไอเจ๊กบกมาเคยมาไม่บ่อยแล้วก็พระชิมชัยวัดฝั่งน้ำแล้วก็ขอจังหวัดตากองค์นึงหลวงพ่อก่อนจะคำนั้นสมาทานชุดดงมาเนี่ยให้สำล่ามหมดเลยผ้าทุกอย่างจะออกชุดดงพรุ่งนี้แหละสมาทานกันหนึ่งเดือนนี่ตัวนี้นักปฏิบัติตั้งสัจจะให้มั่นคงตัวนี้เป็นเครื่องวัดของนักปฏิบัติขอบคุณเจ้าฟังดีสำล่าผ้าหมดเลยถอดออกอธิษฐานใหม่ให้หมดเลยเอาผ้าปูนอนหนึ่งผืนสำหรับผัดเปลี่ยนในนั้นไตรทองห้ามพวกปัจจัยอย่างเด็ดขาดทิ้งให้หมดฝากไว้กับแม่ชีให้หมดห้ามใส่รองเท้าบุ้งเท้าตกกลางคืนเราสมาทานกันเสร็จเรียบร้อยทำละผ้าอะไรเสร็จเรียบร้อยดีตกกลางคืนเวลาสักเที่ยงคืนหลวงพ่อภาวนาตลอดกินทูบหอมฟุ้งไปหมดเลยในถ้ำเนี่ยหอมชุยเอ๊ะใครจุดทูบเทียนนะฉายไฟเดินดูไม่มีเลยจริงว่าอ๋อกินศีลกินธรรมหอมพุ่งไปเลยแล้วเสียงผู้พลาดไม่แข็งดังมาจากท่านก็โคมขึ้นมาเลยจนแค่หูฟังไงไม่ใช่ดังไปอย่างนี้มันดังออกมาจากในท่านห้องปัญญาพวกเขาสันเสริญที่มนุษย์ไม่รับเรื่องดิ้นรนจะทำมาหากินเลี้ยงชีพสารวนในจิตวิญญาณแต่พวกเทพเขาอนุโมทนาหลวงพ่อก็พูดเทียนอธิษฐานว่าพรุ่งนี้ฉันช้าออกเดินนั่น แล้วหลวงพ่อก็จำวัด รุ่งเช้ามาบอกพระองค์นี้ไปไหมล่ะพระจังหวัดตากอย่าไปเลยเขาก็พยายามจะไปผลที่สุดหลวงพ่อก็ไม่ขัดบอกแล้วว่าท่านไปไหมล่ะไปถึงเขาชุมลมท่านกลับพอดีเลยเพราะท่านจิตเป็นอกุศลคิดอาฆาตพยาบาทน้องชายถูกเขาฆ่าเป็นครูมาบวชเพื่อจะให้ดับไม่ยอมท่านก็กลับมาที่ท่าเคียงได้เลยถ้าผมมีอากาศจะมาขอปฏิบัติกับหลวงพ่อถ้าผมไม่มาแสดงว่ากลับเมืองเก่าตอนนี้ไม่เห็นเลยนี่คนที่สุดพาพระทั้งสี่องค์ข้ามเขาชมพู่ตัดเขาไปถูอำเภอบ้านบึงเดินหลงป่าเดินชายเขาหลวงพ่อพานำเลยไอ้เจ๊กบอกมันบ่นตามหลังแม่ทางไปนี่ผ่านลำบากเหลือเกินแล้วก็นั่นแหละแล้วมันก็สึกไปแล้วก่อนจะสึกว่าวิปลาสไปเลยฮะรู้ไอ้ทวีเนี่ยจิตเป็นคอมมิวนิสต์มันอยู่เขาใหญ่ผมอยู่นี่เห็นไหมญาติเข้ามาส่งกับข้าวมาจากแหล่งโทรมาผมก็รอไปรับปากทางจะพาไปตอนนั้นเขากำลังเป็นลูกศิษย์อาจารย์ชูชาติอยู่สำนักคุปภาสวรรค์อยู่นั่นแหละเห็นนั้นเราจะดูการภายนอกจะไม่รู้เรื่องเราดูจิตเจตสิกของมึงถ้าเราต้องดูที่จิตตัวรู้สึกมึงอ่ะหรือสังขารของมึงอ่ะปรุงแต่งออกมาลักษณะใดเรารู้อ่านจิตออกถ้าเราฝึกด้านจิตเราดูจิตเราศึกษาในจิตเราแล้วก็ต้องจิตคนอื่นก็เหมือนกันมันมีจิตเจตสิกสองตัวเจอสิ่งกันตัวร้ายที่สุดเลยมีดีก็ไม่ดีเพราะตัวรู้มันบงการมีเหมือนกับไม้สั้นไม้ยาวถ้าเราไปอยู่ระหว่างนี้มันเล่นละครให้เราเหมือนเราอยู่ลงในทะเลคลื่นมันจะตีเราวัดเหวี่ยงตลอดเวลานี่เราขาดสติจะปะตัวกูมีเรามีเขานี้ให้ตั้งสติดูมึงบางคนละชั่วนี่ตามโอวาทเอาตัวดีดำเนินชีวิตขึ้นไปปฏิบัติขึ้นไปบางองค์ท่านมีสติปัญญาตั้งมั่นทางคับประหารตั้งดูไอ้ดีไม่ดีสองตัวกูจะไม่เอามึงปล่อยมือไปทิ้งทั้งคู่ถืออุเบกขาเอาตัวรู้สึกเป็นอารมณ์นั่นน่ะควบคุมความรู้สึกเป็นอารมณ์คือนามรูปนั่นเองเป็นหลักถ้าทำต่อเนื่องเป็นลูกโซ่นั่นตัดสมมติตัดหยุดจนตัวตนละเขาขาดสะบั้นแล้วนั่นเข้าขั้นอนาคามีปรมัตถ์เรียกว่าควบคุมพอรู้สึกกระทบรู้กระทบรู้ไอ้ตัวกระทบภายนอกนั่นนั่นคือตัวรู้แหละจะทำคือน้ำลายมันก็รู้น้ำลายเขาเป็นรูปรู้เป็นนามกระทำอุจจาระปัสสาวะทุกอย่างนามรูปเป็นอารมณ์นั่งอนาคามีตามปริยัติจะพยายามไม่ได้หรือไม่อย่างนั้นเข้าในขั้นในอาหารปรมัตถ์เพราะแต่ความรู้สึกบางอย่างหายไปทำลายหมดนั่นทำลายอัตตา ทำลายตัววิชานั่นอรหัตผลนี่หมดเลยชั่วโลกเมื่อสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งสมมติว่ามนุษย์ผัดโคนตัวตนเราเขาไม่มีว่างหมดนั่นแหละกันละนั่นแหละกันพุทธศาสนาแต่ว่าปฏิปทาแต่ละองค์สร้างสมมาไม่เหมือนกันเขารู้ตัวก็เรียกปัจจตังเป็นของทะเลเอียดอ่อนบางคนก็เทศนาปฏิหารแสดงได้ทุกรูปแบบสาธยายเอาอัตนมาฉีดมาแยะแยงให้ละเอียดอ่อนให้เข้าใจในอัตถธรรมก็มีบางคนก็เป็นข้าประเจกพูดไปในพูดถามคำพูดคำตัดปัญหาไปก็มีอันนี้ถ้าปฏิบัติต้องพิจารณากันหน้าหนึ่งเมืองรูปเวทนาจิตธรรมในสติปัฏฐานสี่นี่ลักษณะถ้าเห็นแจ้งอย่างนี้เขาจะไม่สร้างวัตถุมงคลอะไรทั้งสิ้นแม้แต่รูปพระพุทธเจ้าท่านก็จะไม่ทำเพราะว่ารูปอุปทานขันธ์พระเจ้าท่านก็มีพูดมาแล้วแต่สมัยครั้งพุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้ามีประชุมอยู่อย่างพระวากาลิเป็นต้นบวชด้วยศรัทธาบวชได้รูปโฉมพระพุทธเจ้าแต่แล้วท่านก็ขับไม่เอาธรรมะไม่เอาธรรมะพระพุทธปฏิบัติครับก็ตั้งเทอกเสียใจจะไปกระโดดหน้าผาตายแต่ความกรุณาของพุทธองค์มันก็มากท่านก็เป็นรัศมีเป็นอนุฤทธิ์บุญญาฤทธิ์ของท่านมโนยิทธิของท่านเป็นภาพไปจนกระทั่งเห็นภาพปรากฏขึ้นมาล่องลอยมาพระวากาลิก็ดีใจติดรู้ขนาดนั้นแล้วจังการรูปภาพมันก็จะจางหายไปก็ย้อนกลับมาดูความรู้สึกของตัวเองตรงนั้นบรรลุทำลายความรู้สึกนั่นเองนี่ก็มีมาแล้วเรื่องนี้เพิ่มไปเลยจะสังเกตแม่ทีหรือคุณเจ้าจะสังเกตพระเมื่อเร็วๆนี้หลวงปู่เทศท่านมรณภาพไปแล้วใครใหญ่ท่านไปแค่อธิษฐานจิตท่านก็ไม่เอานั่นน่ะท่านรู้จริงรู้ในขันธ์ห้าของท่านนั่นเองท่านไม่เอาให้แต่ธรรมะตัวธรรมะเท่านั้นน่ะเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจเราให้รู้แจ้งตัวเราเองจะรู้แจ้งโลกด้วยถ้ารู้ตัวเราเสร็จจะรู้แจ้งไปหมดเลยเพราะนั้นพูดโดยสมมติว่าเขาเราเหมือนกันเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานก็เป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายทั้งสิ้นแต่พุทธเจ้าหมายเอามนุษย์เป็นหลักเพราะนั้นเรามาปฏิบัติเนี่ยรูปมันกระทบตาอยู่เสียงกระทบหูอยู่กลิ่นกระทบจมูกอยู่รู้กระทั่งหายใจเข้าออกอยู่อาหารคาวหวานที่เรารับประทานหรือฉันเข้าไปเรากระทบอยู่กระทั่งพูดเราก็รู้แต่คุณพ่อพูดไปนี่ถ้าพูดตามนามารูปแล้วก็เสียงออกไปเป็นรูปก็รู้พูดเป็นเสียงก็เป็นนามแต่เราคุณพ่อเวลานี้พูดด้วยสติสัพพัญญะให้เข้าใจในแนวปฏิบัติไม่ต้องไปเพ่งโทษคนอื่นเขาเห็นเขาก็เหมือนเห็นเราเห็นเราก็เหมือนเห็นเขามันตรงกันหมดเดินก็มีเหมือนกันมือก็มีเหมือนกันตาก็มีเหมือนกันรูจมูกหายใจออกเหมือนกันปากก็กินข้าวเหมือนกันหูก็รับฟังเสียงเหมือนกัน ไม่ว่าทุกกรณีตรงกันหมดเลยเกิดก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกันนี่มันตรงกันแต่มันมีสิ่งหนึ่งครอบงำเราพอรู้ละเจตสิกนั่นเองตัวสังขารตรงเฮ้ยมึงกูเราเขาดีไม่ดีมึงร่ำมึงรวยวนมันจนอะไรจีปาทะมันจะปรุงขึ้นมาให้ตัวนี้แหละทำให้สังคมวุ่นวายลบล่าฆ่าฟันกันยื้อแย่งแข่งขันกันในสองของโลกแห่งโลกจิตแห่งโลกจิตวิญญาณแม้แต่ในประเทศไทยของเราเมืองพุทธศาสนาพุทธลงทะเบียนไว้ในอำเภอก็ลงศาสนาพุทธแต่ใจมันเป็นพุทธเป็นลัทธิต่างๆไหว้เจ้าปีศาจผู้ผีปีศาจตามประเพณีเลยไม่เข้าใจสุขสารในสุดแท้บางคนก็เหยียดหยามทุกแต่ตายไปแล้วเอาผ้านำไปสวดไปจูงไปเผาศพดูทีเกียรติพระแต่ทำบุญกับพระมันน่าคิดไหมอะไรน่ะเกียรติพระองค์นี้แต่ไปทำบุญกับพระองค์นั้นก็พระนั่นแหละถ้าห่มผ้าสังฆาติห่มจีวรมุงสำบงเหมือนกันเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นกูเกลียดตรงนี้ไปทำบุญตรงโน้นบวกลบแล้วไม่ได้อะไรเหมือนดำกับขาวเพราะอะไรเพราะจิตวิญญาณนั้นบริหารมันหลงอยู่และสังขารปรุงแต่งจิตมันก็ว่าองค์นั้นไม่ดีองค์นี้ดีหารู้ไม่เลยมันได้ก็เหมือนกันเท่านั้นกินแล้วก็ถ่ายเหมือนกันกับเราแต่เขามาดูภูมิฐานจิตว่าองค์นี้มีคุณธรรมไหมพูดจามีธรรมะไหมเจ้าธรรมะนั้นเป็นเครื่องพิจารณาไม่เห็นในเกาะนี่เหยียดหยามชุดศาสนาด่าพระอย่างพระวัดนี่เจอผมสมภารนั่นเองบนเนี่ยหลวงพ่อเองก็บอกว่าท่านน่ะพูดไม่เป็นถ้าพูดเป็นถามมันดิกรรมการท่านมาประชุมนะถามว่ามันตายไหมมันจะไม่ปฏิเสธหรอมันก็ตายตายแล้วเอาไปไหนเข้าวัดไหมให้พระสวดรับมัติกาบางสกุลไหมมันก็ต้องเอาพระนั่นเองแล้วทำไมมันจะมาเกลียดพระถามมันชัดๆออกไปเลยมันก็หมดปัญหาเพราะอะไรจึงไปถกเถียงไปทะเลาะกับพระมันก็มีผลประโยชน์ผลประโยชน์ไม่จากอะไรไล่มันไปสิก็ไม่จากจิตวิญญาณความรู้สึกของมันนั่นเองรู้ควรหลงอยู่ของมันเองมันก็โทษพระเอาไปใช้จนพุ่งเผยแล้วก็บอกว่าวัดเป็นนี่โยนเอาไปที่นี่พ่ออะไรแล้วไม่เอาเรานึกหลวงพ่อนึกเสมอว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เขาได้มาเนี่ยหลวงพ่อเคยไปที่ศรีราชาไปเจอแม่ฮันแม่ค้าหาขนมขายในป่าคุ้มดูรอดูรอฉันมากินมาเจ้าข้าเจ้าข้าโอ้โหก็จะได้มาแต่ละ5บาท10บาทนี่คอนี่แห้งเลยหิวน้ำกินน้ำไปแล้วเขามาให้ทานเรานี่นึกคุณค่าของที่เขาความเพียรเขาหาเงินด้วยหยาดเหงื่อและงานน่ะคิดถึงคอนี้หรือเปล่าหลวงพ่อคิดละเอียดเลยพิจารณาละเอียดเลยแล้วเราจะไปทำเขาผู้ยี่ผู้ยำไม่ได้เลยเป็นหนี้เขาเราเกิดมาแล้วก็เป็นหนี้กรรมอยู่แล้วใช้เขาอยู่ทุกบาททุกเวลานาทีอยู่แล้วเวลานี้เราจะฉันข้าวเราก็ต้องพิจารณาอยู่ฉันเพื่ออะไรฉันเพื่อดับความหิวไปแต่ละวันฉันด้วยสติปัญญานี่มีแค่รูปนามเท่านั้นเอง จะหาดีที่ไหนได้มืดคู่ทั้งนั้นสกปรกทั้งนั้นอาหารที่ว่าดีๆที่เขาปรุงมาชาวโลกเขาว่าเขาดีแต่เรามองตรงกันข้ามพุทธเจ้าให้พิจารณาก่อนจะบริโภคปัจจัย4จะอาหารเสื้อผ้านุ่งห่มเสนาสนะที่อาศัยหลับนอนยารักษาโรคต้องพิจารณาทุกเวลาเพื่อบำบัดความทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นกับเรานั่นเองอาหารที่เหล่านี้หาเรียกปฏิกูลสัญญาว่าดีตัดตัวสัญญาสลักมันออกไปเสียมันปฏิกูลหยิบปั๊บต้องล้างมือถ้วยชามต้องล้างดีแสนดีที่มนุษย์สมมติว่าดีก็ต้องล้างอยู่นั้นเนี่ยยังไม่พอล้างน้ำปลาก็ไม่พอต้องใช้แฟบใช้เครื่องล้างอะไรจีปาชะที่มันเข้าปรุงขึ้นมาอย่างแม่ชีวัสุปฏิกาหรือพระคุณเจ้ารู้ที่เวลานี้บริษัทที่เครื่องทำอางหรือเครื่องที่มันทำสกปรกมันข้ามมาแฟบมากี่บริษัทรวยผมนี่รวยมากำจัดที่มนุษย์ที่มันทำสกปรกนั่นเองรวยที่สุดเลยสบู่นะกี่บริษัทยังแฟบนี่ที่บริษัทนี่มีน้ำซ้ำยังมีเป็นกล่องเป็นทำลายอะไรอะไรหลายอย่างยางยาที่ฟันอีกที่บริษัทโฆษณาจนเกินกาเลยพ่อมากำจัดไอ้สิ่งสกปรกปฏิกูลที่มนุษย์ทำขึ้นมานี่เองแล้วจะว่ามนุษย์จะดีที่ไหนนี่ความเห็นผิดตัวรู้สึกมันทำให้เห็นผิดเมื่อเห็นผิดมันคิดผิดทำผิดถูกอะไรทุกอย่างทะเลาะแย้งกันทุกอย่างแม้แต่ครอบครัวหนึ่งมันก็ทะเลาะกันก็เห็นผิดนั่นเองเนี่ยเขาเรียกมิจฉาทิฏฐิไม่รู้ในขันธ์ห้าไม่ได้เอาขันธ์ห้ามาพิจารณาแม้กระทั่งพระเวลานี้ก็เหมือนกันเรียนกันจนปทเก้าปริญญาตรีโทเอกนั่นเรียนสมมุติบัญญัติฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมันพูดถึงเรียนนี่ปริยัตินี่ข้านี่เก่งเรียนจบอภิธรรมบัณฑิตจุลตรีจุลโทจุลเอกจนอภิธรรมบัณฑิตรู้หมดจิตกี่ดวงแต่มาปฏิบัติวิปลาสเอามาอยู่ก็มีมาแล้วอยู่นี่รู้หมดกี่ดวงนั่นแหละมันคุ้มไรอันนี้เรามาเรียนศึกษาในตัวเองจับความรู้สึกอยู่ตัวคิดนึกปรุงแต่งเอาสติมันดูอยู่มันคิดเรื่องอะไรคิดอยากร่ำอยากรวยไหมจุดทูบเทียนไปเลยอธิษฐานเลยคำวันนี้ให้เงินสักร้อยล้านพันล้านมากองอยู่นี้เราสุดหลวงพ่อก็จะสุดด้วยแต่แล้วฝันมีอะไรนั่นแหละจิตมันหลอกตัวเองไม่พอหลอกผู้อื่นอีกโลกมันจึงวุ่นวายไม่ว่าคณะไหนวัดไหนคณะสงฆ์อะไรนะมันก็วุ่นวายเพราะไอ้ตัวนี้เองตัวรู้สึกกับตัวเจตสิกตัวนี้ร้ายที่สุดเห็นนั่นหลวงพ่อหีเทนว่าตัวรู้สึกมันร้ายนี่แหละเห็นนั่นพระเจ้าจึงวางไว้เลยปฏิบูชาผู้เจ้าสรรเสริญแน่หลวงพ่อเขียนไว้หน้าธรรมมนุษย์ไม่สรรเสริญหลวงพ่อไม่คำนึงไม่สนมันเลยอ่ะแม้แต่ผู้เจ้าสรรเสริญองค์เดียวน่ะหลวงพ่อภูมิใจที่สุดทุกวันนี้แต่หลวงพ่อจะไม่ทำอะไรหรอกชาวบ้านเขามันละอายสมัยพุทธกาลนี่มีไหมแล้วตาพี่โดกเอาไว้ทำไมสอนกันทำไมแต่มาปฏิบัติตามปัจจัยพี่โดกนั่นแหละเวลานี้เมืองพุทธศาสนาพุทธเป็นสถาบันหนึ่งในประเทศไทยเราชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มันจึงวุ่นวายเพราะพระเราไม่ใช่เป็นพระเอาแต่ราชการละพระเจ้าท่านสอนทุกสิ่งทุกอย่างดูก่อนพวกเธอทั้งหลาย เธอจงเที่ยวจาริกไปสู่บ้านเล็กเมืองน้อยเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนหมู่ใหญ่ตามคาถาบาลีว่าอะไรแล้วลืมไปแล้วจาระขาภิกขเวจาริกังพหูชานะหิตายะพหูชานะสุขายะโลกานุกัมปายะเธอทั้งหลายเที่ยวจาริกไปสู่บ้านเล็กเมืองน้อยเมืองน้อยเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนหมู่ใหญ่เพื่อประโยชน์สุขแก่ชนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกนี่พุทธเจ้าตรัสไว้นี่แก่นแท้ของพุทธเจ้าให้เผยแผ่พุทธศาสนาไม่นี่อะไรไปไหนมีของแจกผ้ายันบ้างอะไรบ้างต่างๆพรมน้ำมนต์มันไม่ใช่ธรรมะแล้วอย่างหลวงพ่อมาอยู่นี่มาจดกระบาดญาติโยมมากระทำมามาทำให้ที่นี่เจริญรุ่งเรืองถนนหนทางกระทำมาไฟฟ้าดึงทำมาวันนี้ขยายกันไปแล้วมังกรโลอะไรต่างๆเต็มไปหมดเจริญเพราะใครเห็นนั่นหลวงพ่อจังหวัดทำถนนให้มันเดินดาวแต่ก่อนมันทำเสร็จมันก็เดินดาวกินเหล้าขึ้นมาก็มาด่าทั้งนี้ถามมันมึงด่าใครด่าท่านดียังมาด่ากูมาแล้วสันเดี๋ยวนี้มันเลิกด่าไปหมดแล้วเพราะสู้มาตลอดน้ำวันละขันเดี๋ยวนี้มีน้ำแจกจ่ายอย่างนี้ยังไม่เห็นเหรอเงินอยู่ในเกาะแล้วก็ให้มันอยู่เกาะอย่างพระป่าเขาใหญ่แล้วได้มาปีแรกแล้วก็ทำโรงพยาบาลเพื่อสาธารณสุขเพื่อบำบัดทุกข์มาลงสุขของประชาชนพระสงฆ์องค์เจ้าแล้วก็มาทำนี้แบ่งกันไปแบ่งกันมาอยู่เงี้ยช่วยกันเนี้ยเห็นอยู่อย่างกันฉายเนี่ยคือบวชคืออะไรอยู่ในนี้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านทั้งหมดแล้วจนตั้งหลักฐานอยู่ที่นี้แล้วพ่อรู้คนเดียวกันฉายไม่รู้กันแล้วเอาอะไรกับมันไม่เอาผมกินข้าวแล้วก็ถ่ายออกไปเป็นอยู่อย่างนี้แล้วเอาอะไรกับมันคราวนี้เราก็ปลงได้แล้ววางได้แล้วเสื้อผ้าใส่แล้วก็ซักแล้วก็ขาดอีกแค่นี้เราปลงไว้แล้ววางไว้แล้วทุกวันนี้หลวงพ่อทำเพื่อใครทำเพื่อผู้ต้องแสวงบุญสะสมเงินตั้งมูลที่เอาดอกออกผลมาเนี่ยเอาไว้เพื่อมีชีวิตนะข้าไม่กลัวหรอกมีกฎบาตรทางเขาเลื่อนคงเลื่อนไปแล้วตักกฎขึ้นมาก็มีโยมแล้วเป็นพระธุดงจริงหรือเปล่าหรือเพื่อถูดงเดี๋ยวก็หมอดูแล้วดวงเกิดวันอะไรเดือนอะไรเอาแล้วหมอดูแล้วถูกดวงแล้วที่จริงมันแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งคือสัจธรรมมันมีอยู่ของมันอยู่ปรากฏอยู่ไม่เอานี่แหละครับขาดการพิจารณาตัวเองหันดูตัวเองเชื่อกระล่อนกระล่อนนักเข้าพลาดตัวพระกัดกันทะเลาะกันนี่แหละคนเดินมาแล้วอยู่นี่แต่อาศัยบารมีความอดทนความเสียสละของหลวงพ่อเองแม้แต่ชีวิตยังให้เลยรู้หมดเพราะฉะนั้นก็อันนี้มันจริงเป็นอาถรรพ์เหมือนกันก็พิสดารเมืองรับแลพวกนี้ไม่เห็นหรอกหลวงพ่อเห็นคนเดียวผู้เขาเชื่อมาหลายอย่างหลวงพ่อจะขึ้นเขาใหญ่เขาไม่ขึ้นทำหนังสือร้องเรียนถึงอำเภอถึงจังหวัดตำบลอนุญาตเขาบอกว่าอำเภอเขาบอกให้ไปขอคณะสงฆ์อนุญาตขอเชิญอนุญาตมาให้มันยังไม่ขึ้นหลวงพ่อเขาไปยัดกรตูมเลยหาว่าเราฉาบแข่งพูดหลักความจริงแต่มันร้อยศพเพราะอะไรนั่นแหละตามกิเลสตามืดบอดดูถูกศาสนาสถาบันหนึ่งไหว้ภูเขาเหล่ากาพระเจ้าว่านั่นบูชายันไม่มีที่พึ่งนั่นแหละผิดพระตายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีชอบ เดินตามศีลสมาธิปัญญาพิจารณาตัวเองตามสติปัฏฐานสี่กายวนาจิตทำจนรู้แจ้งเห็นจริงมันยังไม่เคารพมันหนาถึงขนาดไหนอย่างนั้นแหละหลวงพ่อจึงบอกว่ามนุษย์ไล่ผมจากเกาะจากหลวงพ่อไปจากเกาะไม่ไปถ้าเกาะไล่จึงจะไปมันเหมือนนั้นเกาะมันไล่ใครเป็นน่ะนี่แหละมันวิบัติมามากก็มากแล้วมันยังไม่เคลียร์แม้แต่ข้าราชการก็ตัวปัญหาไม่ใช่มาแก้ปัญหาจะเอาอะไรชีวิตเราให้อยู่แล้วนี่แหละขอให้พระคุณเจ้าจำไม่เถอะรูปกระทบตามึงนั่นมันจอมปลอมเป็นของสมมุติอย่าไปใส่ใจมันในโลกมนุษย์นี่แห่งโลกจิตวิญญาณนี่ดังนั้นวันนี้แปดค่ำหลวงพ่อให้ละเอียดให้จับตัวรู้สึกกับตัวคิดนึกปรุงแต่งเจตสิกของมันน่ะเย็นนั้นทำอะไรคารวะดื่มเหล้าคุ้มดื่มเหล้าผิดศีลข้อที่ห้าโทษมากที่สุดเหมือนเชือกร้อยฟ้าเชือกร้อยมันก็เลียล้านหมดแล้วอย่าไปคลุกมันผิดเป็นฝ่ายปกครองไม่ได้เลยเป็นพ่อบ้านแม่บ้านก็ใช้ไม่ได้เลยไม่ใช่เลยเอาคนผู้ศีลไปปกครองคนที่ผู้มีศีลใช้ไม่ได้หรอกอย่างเห็นเห็นอยู่นี่คุณพ่อรู้คุณยุทธ์การจะตกประมาณอย่างชุดสามเป็นต้นมาขอเงินซื้อไดโว่อาจจะเอาแฟนมาแล้วพอให้เรารู้อยู่เอ๊ะทำไมต้องมาขอเรางบทางการไม่มีเหรอเราก็นึกว่าตัวเรายังตายยังสลายอยู่แล้วให้มันคุณยุทธ์ทะเลาะกันเนี่ยแต่มาขอคืนเงินนะกรรมจริงๆเลยเห็นทันตาแล้วก็มาถามว่าสิ่งห้าข้อข้อไหนโทษมากก็ข้อห้านะโทษมากกินชดเหล้าเข้าไปเมาแล้วพ่อแม่ก็เป็นหมูเป็นหมาแล้วฆ่าได้เลยนั่นถึงอนันตริยกรรมนี่มันแบบยังฆ่าป่าไปถามนายเพื่อขึ้นได้ทุกปีพูดแล้วเพราะนั้นอย่าไปพูดพวกนี้ไม่มีคุณธรรมให้ขึ้นแต่ไปตั้งประกางเต้นเอาหลวงพ่อบอกแล้วไม่เอากองพระป่ากองถึงนี้กองกองกลางกุศลของสูงทำแบบนี้มันเคารพเอาถือจับพ่อเขาใหญ่หินมันพูดได้ไหมกรรมการนั่นแหละจับพ่อมันลบหลู่ศาสนาถึงขนาดนี้ไม่รู้คุณค่าของพระพุทธธรรมพระสงฆ์และนาไตรโอ้โหจิตมันนี่มันลัทธิของมันนี่เข้าไปสิงหมดแล้วเนี่ยมันทำบุญเพื่อปกปิดฉากของมันเฉยๆอ่ะจิตมันเป็นอกุศลจิตเป็นคอมมิวนิสต์มั่นมวลจะเจริญได้ยังไงแต่หลวงพ่อก็แผ่เมตตาเขาเจริญเจริญเพื่อพบคุณแม่คุณคิดดูที่จะก่อนหลวงพ่อมาอยู่เนี่ยบินมาแค่แถวท่าล่างนี่พระป่าเขามีสกีองค์มีสองสามองค์ก็เหลือกินเดี๋ยวนี้พาแย่งกันแล้วถ้าเราหนีกันร้ายที่สุดเลยฉันแค่มือเดียวเท่านั้นจะไปแย่งกันทำไมอันนี้ก็ชอยเห็นแล้วพระคุณเจ้าฆ่าหรือแท้แท้ฉันเมื่อเดียวดับความหิวก็พออยู่แล้วนี่เดี๋ยวนี้มันมากมายกายกองอายุก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องพระวัดก็ไม่ค่อยจะสาธยายธรรมชี้แจงให้ญาติโยมฟังมีแต่มาการโขกเอาพ่อไหลบ้ายศตัวมีอะไรยศเป็นพระครูก็ทนอยู่ไปอย่างนั้นเองคำว่าวิยาวจกรเนี่ยเป็นผู้รับใช้พระแท้ๆเลยดูที่หลวงพ่อไม่เคยกลัวเลยพูดอย่างนี้มันจะเอาปืนมายิงก็เอาพร้อมจะอยู่ใช่ไหมไรเนี่ย เบื่อจะตายหาไปเลยเนี่ยสังขารเนี่ยคิดดูสิทีนั้นน่ะมันมีอยู่สองตัวไม่ว่ามนุษย์สัตว์มนุษย์เราเนี่ยแหละมีตัวรู้สึกกับตัวเจตสิกสองตัวนี้ดูให้ดีมีกับรูปกระทบกับเราอยู่ให้ดูตัวนี้มันฆ่าตัวเราด้วยฆ่าผู้อื่นด้วยตัวรู้สึกมันร้ายแล้วมันกินเหล้าเข้าไปสิพูดรู้เรื่องเลยนั่นแหละขาดคุณธรรมอย่างนั้นเราจะไปสนใจมันเราอยู่นี่เราก็ถูกต้องตามตัวกฎหมายอยู่แล้วทะเบียนเราก็มีอยู่มันจะทำไมมันมาสิว่าฐานที่นี่เป็นยังไงแม้ถ้าตำรวจให้พกปืนมาเราบอกหยุดที่นี่ปลอดอาวุธมันก็ต้องหยุดรอดูได้เลยท้าได้เลยนี่เอามันจริงๆเลยถ้าว่าคำว่าฆ่าเจตการคืออะไรมันหลงตัวมันเองเห็นนั่นตำรวจนี่มันจะบอกว่าจะไม่คบท่าเลยจะสังเกตดูภาพตำรวจจะไม่ยกมือไหว้ท่าหรอกน้อยคนที่มีคุณธรรมความนั้นขาดทุนนะเห็นนั่นพระเจ้าตรัสว่าอำนาจเป็นใหญ่ในโลกมันลืมเรื่องคุณธรรมเห็นนั้นธรรมะกับโลกธรรมมันต้องคู่กันไปพึ่งพาอาศัยกันไปมีอะไรช่วยเหลือกันไปนั่นแหละถ้าชาวบ้านเนี่ยเขาขาดธรรมะมันก็ไปไม่รอดแล้วต่างคนต่างอาศัยน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ากันไปนี่สิอันนี้อะไรเห็นผ้าเห็นเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เป็นตัวคังคกเหรอนี่แหละแต่เราพูดตรงๆหาว่าเราพูดรุนแรงเห็นนั่นคำพูดมันจึงฆ่ากันตายเห็นนั่นพวกเราทั้งหลายวันนี้หลวงพ่อเปิดให้รู้จักคำว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานในสติปัฏฐานสี่กายเวนาจิตธรรมสามสี่อย่างนี้ให้พิจารณาตัวเองแล้วจะเข้าใจตัวเองเข้าใจตัวเองแล้วโลกนี้ทั้งโลกหมดเลยอย่าไปสนใจเขาเพราะเราไม่มีอะไรจะหลงดูสิเรามีกินไปวันหนึ่งอาศัยเข้าไปวันหนึ่งคืนหนึ่งพอแล้วดูเห็นไม่ต้องมีเงินหรอกหลวงพ่อห่วงแม่ชีผู้ไม่มีญาติมาปฏิบัติธรรมหลวงพ่อมีตั้งบุญทีไว้มีตั้งกองทุนไว้มันโตขึ้นธรรมะเขาบอกแล้ววันโตวันโตขึ้นทีละเล็กละน้อยขึ้นไปนั่นแหละไม่ต้องเดือดร้อนหรอกขอให้ปฏิบัติบูชาเถอะพระเจ้าสันนิษฐานองค์เดียวพอมนุษย์ไม่สนสนช่างมันเราสมมติแล้วเราไปสนผู้เจ้ายังอยู่กับเราทุกเวลานาทีธรรมโมหะเวและคติธรรมจาริงทำแลย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมไม่ต้องกลัวมันผู้ที่ปีศาจทำอะไรไม่ได้หรอกมันตีกลับหมดแล้วแหละทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้อ่ะมันมีอะไรของจอมปลอมทั้งนั้นแหละตัวเราก็ปลอมอย่าถือดีนะพระคุณเจ้าก็เหมือนกันแม่ชีเหมือนกันอุบาสกบาติกาเหมือนกันให้ถือลักหยัดหลักความจริงที่มันมีอยู่ในตัวทำไมเราจะต้องอาบน้ำเปลี่ยนผ้าทำไมเราต้องล้างหน้าแปรงฟันทำไมเราใส่เสื้อแล้วต้องซักถามดูชุดวันเกิดแก้ผ้าเปลี่ยนทีนึงนั่นแหละตัวของตัวก็ยังไม่มีอีกพอชุดลมดับแล้วเอาไปเผาไฟเป็นเท่าฐานไปแล้วไปสู่ความไม่มีอะไรนั่นน่ะสมมติว่าคนผีศพไม่มีแล้วเป็นเท่าฐานไปแล้วมันก็รู้ทั้งโลกอ่ะแต่วันหนึ่งตื่นขึ้นมาได้สังเกตคนทั้งโลกหลวงพ่อก็ผ่านโลกมาแล้ว45ปี ทำอะไรจะรวย นะ รวยอะไรนอนคิดอีกแล้วทำยังไงจึงจะรวย สมัยเป็นคารวาส ข้าราชการก็เคยเป็นคนรับใช้เคยเป็นหาบขี้ก็เคยหาบกรรมกรแบบถามทำไรทำละทำผ่านมาทำนั้นคิดดูสิผ่านมาแล้วดับถูไปหมดแล้ว นี่บุญบารมีเคยมาบวช26ปีนี้มาอยู่ก่อนนี้รู้20ปีแล้วรู้หมด ตอนนี้เรียกว่าก่อประวัติศาสตร์เมื่อ28หลวงพ่อจะไปเขาก็ไม่ไปให้ไปหลวงพ่อก็จุดธูปเทียนอธิษฐานพังที่หายไปปวงหมดว่าไปก็มีช่วยไปก็มีพระที่การแก้ทั้งมาตายหาตายหัวไปก็มีทำไมเขาไม่มาไปนี่หลวงพ่อตั้งปัญหาถามให้เป็นเครื่องวัด